أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې دي د سورۃ النساء نهم آیات او لسم آیات او د یو لسم فقط ما زه یو جمله قدر یو فقره قدر دغه ما تلاوت کړه. دا اول آیات کریمه چې دا وليخشی الذین دغه او ذاتو هم ان الذين ياكلون اموال اليتامى د دې دواړو ربط ته ما قبل سره دادی چې مخکې خدا مضمون ال تکستش په یاد تیر شو چې ایمان ته ضرر مرسوي د دې مال مزنی خوري دا ضرر هم مرسوي او دا سه هم کوي چې ګر سره د میراث او بسینی ورل روپوي لکستش په یاد هغه یو شان نزول چې هغه قصد اوس ابن سامت کوروالای پاته و درې لونی وی او هغه د اکازه مونږه پاته و د دغه لونه د اکازه هغه چې پاته و بر هغه د خپل مال په مابین سره تقسیم کړي د جمیړي هغه لونه چې سن نکړه ور هغه کوروالا چې سن نکړه ور لره ور خدای یو ضرر دی کنه دی بر مال خدای هغه چا کیږي چې هغه جنگ کوي چې هغه د کلی دی پاک دی د کور دی پاک دی شو چې وتی سو جنگ تم نزین تی څه کار کړی چې کار یې سنیو کا او د جاهلیت دستور هم دغه و چې هغه چاته به میراث ورکول کېدی چې د مثال په تور غشي ولینده و تور وسپاره ګرځولی سو لکه زموږ په زمانه کې چار څوک ماشین چلولی سي میراث د هغه دی ښځې چې وروسته د خیر نو دا ګرځولی و هغو شکایت و رسول علیه الصلات وسلام ته وکړي. نبی علیه الصلات وسلام ورته صبر وکړي الله تعالی به یو حکم وفرمایي انتظار بوکو چې الله هغه پرون چې موږ را شروع کړي لرجال نصیبون هغه د نارینه و د ښځو برخه بیان کړه خو مجمله یې بیان کړه تفصیل یې نه ورلر ورکړي. برل الله خو حق ورلره ورکړي هغه د اکا زامونو چې آل ورکړي برل د مال مشوروي ژر دی چې الله به تفصیل ورکړي چې تفصیل یې په دغه یولسم آیات کې دی چې دا نن ماز جمله فقره ځینې وویل چې په دغه کې به تفصیل یې ورسره علي نو کستی چې هغه خبره په یاد هغه خبره مضمون چې شو چې یتیم ته تاوان مه رسوه دغه خبره ذکر سوې د هغې پر څنګ دا خبره هم راغلې چې ښه یتیم حقدار دی که نر وي هم که ښځه یې هم دلته که دا قسمت و ویش ته نور کسان قریبان حاضر سي وو یا یتیمان حاضر سي وو یا مسکینان ول هغو ته هم یو څه ورلره ورکړه دا نه معنی چې خامخا به ګرد دوی ته ورکول کېږي سیې د یتیم ته تاوان مه رسوه دا خو مستحق دی غیر مستحق که راسې هم یو څه ورلره ورکوه یو خیرات یو سپین ژر یې راغلی دی یو لکاړ ورته ورکړې په دا مال کې پرته یي نو یا یې د لاس څراغ ورلره ورکړې یا یې ډوډۍ ورلره ورکړې او ښې خبرې ورته وکړه پرون دغه مضمون بیان سوی بېرته اصلي خبرې ته ورګرځو اوس اصلي خبره دغه دی چې یتیم ته به تاوان نه رسوي نو چې نه رسوي د دې دپاره الله دوې واقعې ذکر کړي یوه فرضي واقعې درته ږدي چې که چیرې فرضي واقعه دا ده که سړی په خپله مړ کېږي کوچني زامن یې پاتېږي لوڼې یعنې کوچني هلکوانې دي نو دی دا د زکندن په وخت کې لا ډېر پریشان وي چې د دې انجام به څنګه شي خلک به څه ورسره وکړي نو الله وایي چې په خپل اولاد دې فکر بند دی چې پر زکندن یې خوا دې بد دی اخرت کې دور نه یې په یاد لکه دغه چې دې په زړه کې پر ډګ ګرځي چې د دې ماشومانو سره به خلک څه وکړي الله وایي د بل یتیم هم دغه رقم دی دیم دغه سپلار تللی وو دغه سی فکر په پریشان وو نو دغه خبر واقعات در پیاد کړي بل پد ستاسره دغه سی وسی ته ځي او کښنی اولادونه دې اطمینان پاتیل هیڅ سفرست نه لري سونه به پریشان نو دوی په باره کې پریشان سي دا د دنیا واقعه ورته ذکر کړي دا یو بل د اخرت خبر ورته ځي چې که هر چا دې اطمینان وخوري په ناحق باندې الله وایي دا شک او ته یقین کچې دا به رس کړ وټ اچي ولې خو دوزخ تل ویجه په دوزخ کې بل خوراک نسته بیا سکر وټو اغه وخت عمر تلا پورته کی چې په اخرت کې انجام ده او د دې دنیا پر ځای مثال یې چې ستا اولاد پاتې سي نو څنګه پریشان په دغه دوار کې فکر ووایه نتیجه به دار او چې دې کې مسره به تشو کې zarar ور ونه رسه پر به تاسو پوس واس په مخ کې مزمن د غروانو چې تیم ته تاوان مرسه وس دې غي خبرې ټنګار په سره کم کې دوی خبرې ورته ذکر کی یو د دې دنیا بل د غي دنیا چې په دې دنیا کې پر ځان کښېر دوه یو ای بندرا صد خدای خپل سه لکه پر ځان داس پر بل سه خپل عیال متسوا که چې تا عیال بل ته پاتیر څنګه به د بلغي چې پته سوي دی پام شتا وان ورو نه رسې او بلکې ور ور سه مالی اخر خدای سه بیل کس کروټ چې نسته اچه خدای رخت لويږي نو دا دوار کې شته فکر وې بیا به زری کوم ته تاوان ورسې نه به ور ورسې چې سره جوړای کې دغه خبره په پای کې یقین ځنې راوځي چې دته به zarar نه رسېږي نو اوس ترجمه ته ورزم ولیخ شل دینه ته وليخشى له ويودي بيريش الذين هاغ كسان لو تركو كتشير دي بريجدي من خلفهم ترشاد دوی چې دای مرکیج برخه نه دی دنیا ته شاس مخ پر اخرت یا سفر وکي چې دای ترشا پریږدي ول یخش ودی بریج الذین اغه کسان لو ترکو کچیر دوی پریږدي من خلفهم ترشاد دوی تر مرګ ورسته ذریه چې چې بچ چې مرورته وایو نه دی یو خو اولادای غټان پکښ کې یو دا چې چې بچ دي سر نیم سر یو دو کلن و درې کلن و پنځه کلن و اته کلن دغه اولاده پریږدي ولادت دغه ضعاف توري ورسره ذکر کی خو دغه کمزوری دی کښنی جرینو د چا د زور کښنی الک نو د چا د زور دی خو چار سو کې په کوڅه کې مال دی وزغلې دی خور کې دغه و دی نو الله وی ذریه اولاده پریږدي غو د حافن کمزوری کمزوری کښنی کښنی اولادونه پریږدي نو کدی دغه پریږدي خافو دی بیریج علیهم پر دی د خلکو د تاوان څخه زړه بس دغه سپسې کښان دی چې زما اولادونه به څنګه سي زما اولادونه به څنګه سي نو دغه سي کسان که اولاد پریږدي در شا کښنی کښنی دی بیریج نو الله وی د بل پر اولادم و بیریجنو خبر پوس یو ول یخش به تعیات و ودی بیریج په بارک د چا د اغه اعتمادو کم کسان دی و بیریج الذین اغه کسان دی و بیریج لو ترکو کدی په خپل پرېر دی من خپې ام تر شاد دی زوریه تر کښنی اولاده او چې بچ سر نیم سر و د عافن و ام کمزوري کمزوري خاپ و دی بیریج علیه پر دی د بل د زراره و ام نو دی مو بیریج پسې بیا وای فلیتقو دی و ام بیریج الله د الله څخه التزام فليت قوج برج الله هذا الله تدرا غرا وجه خط مزاف دلته ورسردن د نحوی دلاري په پښتو دي شم دي و برج د مخالفت څخه حکم الله هذا الله د حکم تر الله د مخه من مخالفت حکم الله ورسرک شه شو دي د الله د حکم د مخالفت او برج دغه جنکی وي د الله د حکم مخالفت چې وکي خو زاید اور دي فليت قوج و برج په بارک د دغه اعتماد الله هذا الله سي د الله د حکم د مخالفت د الله حکم مما توي وليقول يواز فدغ نيل كيشتي سو بيريجي ولي دغ كيشتي سو بيريجي فبارك دي اتمان ود على د حكم د مخالفات يعني عمل زرر بور سو چفر مال املاك يا مال زي پټه دامه كو اغه نه بل وليقول دي جو وای دغ اتمان ته قولا سديدا قولا خبر سديدا محكم او حق خبر لدى سجد ترجمه په محکمه کې مراد ځنی عادلانه او حق خبره ده ولی حق خبره چې د شکست نه قبلی حق خبره چې د کلاکه ده ولی حق خبره چې د شا سره مخالفت ته حق رښتیا خبره وکړه ارڅ څو په ځړ کې بيږي چې د دې سړي خبره حق ده په خدای کې ده ماتو ورد دا به جلا ده چې ځینې کسان په باطل پرستی باندې بغور نه پرنيسي ولاړ بسي په ځړ کې دای پویږي چې د دې سړي دلیل ولا قوی دي خبره سیدا سیدا خبره ده نو دا چې دای به عمل نه پکې توجه ورته کې هغه د خپل سرټمبګي ده چې نه کې کله یې په خبره پویږي قول سجد معنا محكم قول محكم قول كم يو تول كيلو چا عاجل لا نه د زای سر مناسب ارڅو کوی چې دا مناسب ده نو د سجید ترجمه خلاصه چې زه درته وکم قولا سجیدا مناسب د مقام خبره د مقام سره ورته خبر دا ولې د ترجمه کو پدې اغه دا چې یتیم ته چې دوی دوه قسمه ځایونه پیښیږي، ګای ګای ده ته مایوسي پیښیږي، نا امیدي پیښیږي چې زما دفاع به څوک کوي، زما د مال دفاع به څوک کوي. په دې ځای کې مناسبه خبره کمه ده، هغه دا دی چې هغه د ده ولي یا هغه د ده وسي چې ورته وایي چې زه خو دې نه یم خوړلی، شکر خو زه دې لکه پلار داره کم یم، ولاکه یا مال څوک راته ضایع کړي، ولاکه یا تا راته ضایع کړي. ګوره په دې ځای کې دا خبره ده، مگر یتیم خو نو چې دی بره مست سی خو پلار یې نه یې، دی چې د اکا یا د بل سرپرست یا د مشر ورور دا خبره واوري چې زه خو جنه یم خوړلی، ولاکه یا تا راته ضایع کړي څوک، ولاکه یا ستا مال کرار لوچګی ته ملا وتړي، نه یې ته من څنګه شیطان یې لوچګی ته چې ملا وتړه. دلې نه بیا دا نه ده مناسبه چې بچو چې کوي هغه به کوي، دلې نه بیا دغه ده چې درغوږ ونیسي غوږ ورپسې چې کوم بله ورځ پر دې کار لیدلی وي. دلته بیا د مقام سره مناسبه خبر دغه ده، خلک به په دغه آیات داسې استناد نه کوي چې الله وایي فلیتقوا الله، د الله څخه وبېرېږي، د الله د حکم مخالفت وبېرېږي، اتمانو ته غږ مه کوي چې بارونه چې د هر څه لوپري ولوچګي کول ته به غږ نه ورته کوي. یا خو الله درته وویل چې وليقولوا، دوی دې ورته وایي دا وصیانو دا ولیان قولا سجدا، د مقام سره مناسبه خبر. نو دلته د مقام سره چې دلته چې کړه د بجه کړي مناسبه دغه د چور ته شابس دلته مناسب ور شپې چې شرعاً ته جواز در لر در کول سو، لکه خپل اولاد ته تربیه ور لر ورکه، د ته ام تربیه ور لر ورکه کې دایس په مضمون په یدل یست. مناسبه خبره په دوا ځای کې ماته ست مثال کښې شاو چې کدی ما یو سی کې نه امید کې. مناسبه خبره کمه ده، زګر ورته ورته کو ورته مال دې من سوکرا ته ځای کولای، تا هم بچی بالکل بی غم وسه، ته ګوا کې وسم پلار لري زړی ور ژوندې کده مقام سره دا خبره مناسبه سو کې چیرې در سرحد شي اړه ولې باج کول کله په ولاړې دراو فغزه کې به مناسبه خبر دغه د تهجد ور لره ورکه. هوکه تهجد به د چا د پاره ده؟ د اصلاح د پاره. د تهجد به نه چې خپل زړه په سړی زموږ په کلو په وطنو په کورو کلي کې چې خلک چې مان وایي خپل کسات ځنې اخلي، کدی د تربیه کې تربیه یې نه کوي، دی لکه په درې دښمن چې اوس ورته وایي چې دغه زوی مړی چې دی چې اوس یې پر غلا ورسېږي حکومت یې څونه یو خطا دونه لقویه ته ورکړي. دا نو اوس تربیه ده، د تربیه وهل جلا دي، د تربیه او دره تربیه داسې فرق دي. د یو سړي څه اره ورڅخه د پشرای کې درخت لري، دلته یو زائده لښته ځینې پرې کړې، هلته یو وجه خوشکه ځینې پرې کړې چې وچه لښته یې کړي، دا تربیه ده. یو دا ده چې پر درخت اره کښېږدي ورته ویانشي، دا جلا ده، خو د درخت یې ختم کړه ګر سره. نو زموږ وهل د درخت ختم کول دي او شریعت چې جواز درکړی دي د تربیه هغې چې وچ شاخې ووهه، بیا ځای شاخې ځینې ووهه، کېدای سي په خبره زما تاسې پوهېدل یاست. نو دلته ترجمې ته رالو، فلیتقوا، دوی دې وبېرېږي څوک؟ دغه کسان چې پر خپل اولاد یې زړه خوښېږي چې دی ځینې مړ سي کوشیان اولادونه پرېږدي، دوی دې وبېرېږي په باره کې د یتیم، الله د الله د حکم د مخالفته دې وبېرېږي، یعنې عملاً دې یتیم ته ضرر نه رسي. پسې په د ولیقولو کې به دا ده چې قولاً دې ضرر نه ورته رسي، هغه عملاً سو چې د لاس د لارې تاوان مه رسوه، دا بل قولاً دي چې په خوله تاوان مه رسوه، په خوله د ګټې خبرې وکړه. د ګټې خبرې یا جل اسایی ده او یا تربیه کول دي چې بچه دا بد بیا سړی نه کوي. ولیقولو، دوی دې ورته ووایي دغه خلک، قولاً خبره سجیداً عادلانه، د مقام سره برابره خبره. دا نو باره موږ ټوس خبره ده، محکمه خبره ده، څوک یې نه شي ماتولی. که ته د تربیه په اعتبار ده ته خوشکه کوي، خلک جنه ملامتی چې یتیم دې پیدا کړ دې ورته دی، یتیم غم سبا برته ده، دا باید موږ تربیه کو. نو دا چې غل لوی سي، ته پر ارغ لا ژغ نه ورته کوي، پر اربد ژغ نه ورته کوي، دا به هیڅ شي. ام ملت خو راړي ځین دریج منا عوام خلک ام بده ده ژوند تباه او برباد. دا یې یو پسې چې ما ول داخه د دنیا مثال کښې شاو، خلکو چې ویل چې کستا اولاد پاتې سي څنګه دې زړه پسکشان دي، څنګه پر بیرېږي؟ نو د بل اولاد هم دغسې دي چې درته پاتې سو، مه کوه مې زیره وحق یې مخ. پس هغه د آخرت واقعه ورته ذکر کړي چې د آخرت غدې د شک وتلې خبره ده. څنګه وایي؟ ان الذين بشک، هغه کسان، یاکلون، چې دوی خوري، اموال مالونه الیتاما، د یتیمانو، ظلما په ظلم سره، بېل استحقاق څخه. ترجمې ته به تاسې متوجه سي، بشک دا د اینه ترجمه سو، الذين، هغه کسان، یاکلون، چې دوی خوري. د دې څه خود ته یاکلون، ځکه چې خپله یې خوري، اشکه سړي خپله نه خوړي، په بل یې خوړي. د یتیم مال دی، میلمه راغلی دی، په میلمنو یې خوري، خپله یې نه خوري. هغه خو بیخي ناروا دی چې په خپله یې خېټه ته اچوي چې تا ته لا ناروا دی. چې بیا حق یې خوري نو په بل هغه په خپل په طریق او لا تر لاندې سو هر څوک په پیږي نو ته به دا نه وای چې قران په خط دغه ځای نه راوکړو چې خپل یې مخور چې خپل نه خورم په بل یې خورم هغه خو به خینه راوادي نو په ځکه نه دی ذکر کړی نو په ترجمه کې به موږ څنګه وای ان به شک الذین هغه کسان یاکلون چې په خپل خوري یا په بل خوري هغه مر سره جوړه چې شي خوري اموال مالون الیتاما د ایتمان ظلمن په ظلم ظلم معنا په ناحق سره کته ولا د ناحق او د ظلم قید ولي غواړي کستی سپیاج الته پاغه تقریبا پنځم حکم کې وو چې الا پاک الته نور او من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل کداغه د ولی سرپرست فقیر و د مال ساتنه کول هغه خپل حق قدر نسی ځنی خوړلی چې دی بل مزور ورته درې خو هغه د غونه مصرف غواړي که نه غواړي ا د بل مزدور غېدې وزان تر کې هغه خو روا دی هغه خو ظلمن نه دی یچ په ظلم یې ځنې خوري حق دې نه کېږي د مثال په طور یا ګر سره غني نو تا ته دا روا ده چې د یتیم مال خوري یا خو غني نه مسکین یې مثلا دا تا ورو مزدور که د مال ته ودرې په لس زره درېږي ته شل شل زره اره میاشت نه خوري دا بس حق دی خو چې بل ځای تا خلک مزدوري در لازر بالا ولا قدر کې نو چې د یتیم د مال حفاظت کوي دلته ونې شل زره اخلي یا که ته بل مزدور د مال ته درې لس زره ورکوې نو چې خپل کې خپل هم لس زره اخلي ته که مسکین یې کېدای شي په مضمون ته چې پوهېږي نو دلته د ظلمن قی ته به هم پام سستی شي د یاکلونو سره به مو هم پام شي که په خپل خوري که په بل خوري ترجمه به بیا ووایم بې شک هغه کسان یاکلونه چې په خپل خوري یا په بل خوري امواله مالونه الیتاما د یتیمانو ظلمن بلا استحقاق په ظلم په ناحق یې خوري مسکین هم نه یې چې ورته محتاجه یا که مسکین یې تر حد بالای نو دا خو دواړو ظلم دی انما نطب الکتارنګ ده علاوه زړه ته واچوي یاکلونه دوی خوري اچی پی بطونیم پی خپولو نسوکی بطون دا بطن جمع دا نستا وای پی بطونیم پی خپولو نسوکی نارن اور دا پی خپولو نسوکی اور باکی اچی اینو کتا و اور بیاد دا سنگ برو بیجی خوادی دا یکیم ما دی دا مثال پر دا یکیم پسای علال کیوی خوری دا نو اور دی اللہ وی وسا یسلعون سعیرا وسا جرد یسلعون دی با داخل سی سعیرا و بل اور دا سعیر اغه اور دی چې د لمبه دی په غرغړوی ژغر سره ور سره دی به بل اور ته داخل شي نو په بل اور کې بل شی صبر بس کر وټو نو خود الله ول دی ګوکه نسته چې اچي اور اچي اگر چې پر دې دنیا خو اور نه دی پر دې دنیا کې چې دی کوم څه خوړلې دی یا روپی ځنی خوړلې خود اخرت لپاره چې الله وای دا ډیر وخت نه اخلي جردی چې بل اور ته به داخل شي نو ګوکه اور ولړمانه ته اچاوه ولې خود هغه ما د سبب څه د دې سبب څه دی اور ته بوتي انما نه ده بلکې داسې د یاکلونه دوی خوري پی بوتونی هم په نسو کې د دوی اچي په خپلو نسو په خېټو کې نارن اور وسجر دی یسلون دی بور داخل سی سعیرن و بل اور تا بور داخل سی بالکل با بانی تازه بی و دا غط بور ولویجی دا دا اخیرت واقع ور تا پیش کرد چه دا دا شکا و تلی دا زلطه ای تیره که او دا بل فرزیا ور تا پیش کرد دا مخی بایی خش آیات چی تیر سو چی تیر پر از که چستایی که من پاتی سو نو چنگ بایی نو پا دوگو دوو که چی انسان پیکر وزغلی خلاصا بیا کم خبر را وزی چی تیم مال تا بیا زرار نرسی برا بایی نخوز ما پریغی منه پیرزو کیجو پر دمی ولی پیرزو کیږي او بلکې یو زب بیل برس بیرزو ام کم د سره ظلم هم کم خو اخرت انجام به دا غره وزي نو جه اورته څوک ځان څنګه ولای شي پر لاس سره اور نه سی شو ولړ په لړ معنی کې به څنګه اچي د دوغه دوه آیاتو مضمون اوس خلاص کې دای سپ خبره ته سپې دلی است دا بل یوصیکم الله فی اولادکم د جې آیات رابط د ما قبل سره په خپل ښکارا ولې د پرون په سبب کې چې وو چې اوغه اوم آیاتو لرجال نصیبن ول د نارینه وو د پاره که کوشنی دي کلو یانې برخسته د هغه ماله ته چې پلاری ور پریشي یا مور ور پریشي یا بل قریب ور پریشي برخه معلومه کړه نه ده مجمل یې ویل دوی برخه لري ول ولي نسای نصیب د غره کوم ښځو ته هم چې شي و برخه وه مما ترک الوالدان والاقربون چې یا مور ور پلار و د انجونو ته مال ور پریشي یا بل قریب ور پریشي دوی برخه پکښې ډېر برخه بیا معلومه کړې وه هغه قصه امس سپیاس ول هغه چې ذکر سوی و د اوس بن صامت چې هغه ښځه و لونې یې وې هلته خو برخه نه وه نبي علیه السلام توقف نه وکړي اخلو چې مال مشور وي برخه خې پیدا کړه تفصیل نشته الله بیا تفصیل وفرمایي نو دغه آیات د هغه اجمال تفصیل دي کېدای شي په خبره پوهېږي دا تفصیل چې بیا دی هم د دغو ورسو ده وس زه تقسیم ده درکم یو څه پر دغه یو لسم آیات او دو لسم چې دا پر لپسې دي یو څه دلته راځي د دغه میراث خورو د برخو بیان تفصیلا یو څه بیا چې دغه سورته نساء پای ته ولاړ شي د خیر سره التم یو څه تفصیل راځي دا تفصیل دوه ځای دی لته د سپر لپسیه ګرد نه دی یو دغه یو لسم دوه لسم آیات چې اوس یې موږ وای په دغه کې یو څه تفصیل دی یو څه نور تفصیل چې بیا دی د سورۃ النساء چې دا اوس روان دی د دې په هغه پای کې ذکر کیږي نو دا یو څه دی هغه یو څه دی مجموعه ګرد تفصیل چې دی هغه په قران کې نشته ولی د میراث متعلق چې دی احکام ګرد په آیاتو کې نه راغلي د دوغو آیاتو سره بیا دغه نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر سیوی دی د فقه په کتابو کې نه بیا را د ورسو ګرد حقوق ذکر سیوی دی دا باندې بیا فقه تزه ټول تفصیل یې دلته نه سدلی او څه دلته دی او څه په پای کې دی مګر ګرد احکام د میراث خروج دي هغه د فقه په کتابو کې دي چې د فقه یو شاخ دی موږ واغه ته علم الميراث وایي د میراث په چې نبی علی صلاتو و سلام وایي وایي میراث نسبی علم دی دا زموږ د دین علم چې ګرد نیمه یوې خواته کې څونه ډیر دی څونه ډیر دی څونه احکام پکې کې دي د جهاد او د حج او د زکات او د روژې او د بل دا ګرد یوې خواته کې میراث بل نیمه انډی دی نو د میراث مهارت چې دی هغه به خبره په نن زمانه کې منست رسول الله علیه السلام په آخر زمانه کې به خلک دغه سینا پوسه د جن نه ولادي چې یو سړی به پر اس پوری په شواروزو به مزل کې چې بعض موږ په کور کې مړی سوې دي مال پاتې دا څنګه تقسیم کړم هیڅوک به نسي پیدا کولی چې د میراث په قانون وپوهېږي چې ور تقسیم کړي چې دا دغسې تقسیمېږي خیټې خیټې بتاران به ور غورځي چې دا داسې کېږي هغه داسې کېږي نو دا دغه نه پوره غټ علم دی نو ځکه د میراث پنه باره بولي کنې خو د فقه قسم دی لکه لمونځ چې د فقه قسم دی لکه حج چې دی روژه چې ده داسې نه وایي چې دا علم سولات جلا نومر لره ورکړي د فقه مګر میراث چې دی د خاطره د ډېر غټوالي او مهموالي په فقه کې جلا د بل علم نوم غوره کوي علم الميراث کدایس په خبره پوسس په هدايه کې کتاب الحج ته کتاب الصلات څنګه نه د فقه ولي علم الحج نه بولي ولي علم الصلات نه بولي ولي علم الطهارات نه بولي ما بعده ګرځي فقه ده مګر میراث دونه مهم غټ بحث په کې کتاب الميراث نه یاري وي علم الميراث دا وکي جلا بل علم دي نو یو څه دلته یو څه الته مجموعه یې په علم الميراث کده چې احاديث سمر سره ملګري کې بار د ټول حقدارانو حق سړي ته معلومیږي چې د هغه سړي هغه د هغه هغه احتیاط په دې غواړي خو دلته دا قریبان دا رقم دي کدا قریب موجود اولته بګیری یو قریب براوه هغه چې دی ستا په ځین کې دا لري راځي هغه شریعت رنج چې کړي بري اوغه میراث کړي دا یې نه وړي لکه دا شوز فکر را دي ګرد مر ماما پرګرام خبر کوس یا په شیز بخورځه ګرد مر ګران د دې چې حق زړه وسی ګرد میراث ودا تور یا لکه د مثال په تور زموږ د شوز په ماحول کې چې دی کدا دې زړه خپل میراث ګرد زوم لور تور نو کتاب خدا را کم نه وای الله وای زوم څوک دی لور څوک دی خو دلته نور خلق موجود دي نو دا شیان چې د خلو د طبیعت مطابق نه وي شرکی دا د میراث جلا قانون دی او مال ګران دی دا به دا ګرد ته په نظر کې نیسی د ډرایور چې مټر چلی په سړک باندې په هغه سیډندار په هغه سیډندار مخ ته شاته ګرد شیان د په نظر کې نیولی د میراث حکم په دغه ګران کار دی ته شاته بار خبر کې هغه د دنیا میلان کې شته دونه غټه برخور کړی ولی او ته نور شیان چې هغه د نظر وته چې او ته خیال ساتي الته بل نظر کې دی دا ګرد نو الله پاک چې دی هغه په خبر دی کتابو علم چې دی برای سم راوړ دی کده کتاب پر کم تقسیم کې یو لانه حق سوز کې ګرد ته سم پر برخه ورل ورسیږي کدا غ علم ناقص پر سړی غلطي په شي کې کوي نو خلاصه د خبرې ده چې اوس چې کوم آیات زره شروع کوم دا جمله یا دا تفصیل د هغه اجمال دی چې په هغه مخکې حکم کې بیان شوی چې برخه خولري څونه برخه هغه ده د دې د فارم یو شان نزول راغلی دی په حديث في كتابك أبو داود الترمذي روايات كريدي وإذا حضرت جابر رضي الله تعالى عنه سخ روايات دي وايش دا سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه شزوا دا أغا كروالا أو دا جوية دوية لونية در لودالي دا چا سعد بن ربيع رضي الله عنه دا جوية لونية وإيوية كروالا دي دا نبي عليه الصلاة والسلام سر دا أحد بغزاك شهيد سو نو چرالی بره د بیا خپل ورور چې هغه مالګر د وخت بره د علوم د کورولات ویل چې لکه هغه د جهیت عاقبت چې لکه پرونج په هغه بل روایت کې رسول د اوس ابن سامت په روایت کې دا مغه رقم بره ګرد مرتد پر وسر خوا پر دنیا باندې دا خو نظم کې نو کورواله بره نبی علی سلام تراله د سعد ابن ربیع بره سعد خو ستاسره په احد کې شهید پیغمبر الله بره المال پاتس مالی وس هغه د انجونو اکاونټ پر ګرځولې دي نیور لرو کې دا ګرد اسما کیږي او انجلی خو دونه غواړي خدا به وده یې هغه به وده یې به وده به مال وعده کیږي خو یو نه اخر شې ته خلک یو ضروري شانس ور برابرې وس دا پر کوره ته زړیږي دغه خورانو چې دی دا ژوند یې برباد شو موږ به سکو پیغمبر علی صلاتو و سلام ورته وویل برای ویل ول الا پاک جردی چې حکم بنازل کې تصبر وکړه دغه آیات کریمه نازل شو نو کده پرون شان نزول ته وګری اما قصه چې پیښه سول خو اوغ آیات نازل سو چې لرجال نصيبون مگر پر حکم خنو بیان سو الاوت مال باندې کار ملری پر بیان ندی راغلی دغه آیاتونه بیا رااله په دې واقع کوم دغه رقم دلته چې بیا الله پاک پر حکم نو نازل کړی نبی علی السلام الله به بیان وکړي برخه خولری ته ودرج دغه آیات کریمه نازل سده چې وسه زوای ما غپسې د میراث آیاتونو حقوق بار رااله نو د دې قسم پر روایت کې ډیر راځي خو پښتنې سی وی دی پکښې کې یا هغه واقع یا دغه یا بل شان رزل دانه منه چې خاص یو واقعي سره ورته واقع دې سلوري گای په شان رزل کې خلق دا واقع بیان گای دا بیان کی گای اغه بیان کی سره ویټ په لټه ګرځي یو رقم واقعي ته وی خود ګرد د پاره دا جواب دی نو دلته څنګه ورسه بیانیش اول دا وره د اولاد حکم بیانیش په خبر پوسه چې د مړي اولاد پاتې وی خود پښتنه د غره کم سوی ک اوغه د اوس ابن سامت کدی سعد ابن ربيع خود انجینی اولادونه وی کنه اولاد و یا ورور چې لري دغه حکم سره بیانیش ورسته تر دې چې بیا ورچیرسه بیانو د اولاد اولادونه خلاصي اغه مول چې ورور خور د پښې بیان دي دا ورور خور چې په دمابینس کې بیا د پلار وو د مېړو د ماینې دغه حقوق بیان دي دا په دمابینس کې لري چې اول د اولادو د پاره حصے بیا د ورونو یا د خوندو د پاره حصے په مابینس کې د پلار د مېړو د ماینې بحثم دلته بار راځي اغه د دې د پاره چې ما درته ویل کا مخ کې چې د پلار چې موجوده یا مور موجوده یا ماینې موجوده یا مېړه موجوده دلته د نور ورسو پر برخو باندې اثر اچي د مثال په تور کمر پلار مې سړی ته یو رقم برخه رسیږي چې مور پلار هم د مړي موجوده برای بیا بل ته دغه نه برخه نه رسیږي چې ماینه نه یو رقم برخه رسیږي چې ماینه بیا بل رقم برخه رسیږي د شیزه کې مړه نه یو رقم برخه ورسیږي چې مړي بیا بل رقم برخه ورسیږي نو اول د اولادو بیان بیا د خور د ورور بیان په دا مابینس کې د پلار و د مور یا د میړو د بیان د احکام راچولی دي اگر چې ګرد د داغه نه تقریبا دغه قدر دي خود خدای مخلوق دي دلته چې دا وارد ور مالی او څه دلته بیان یې یو څه د سرت په پای کې دا دلته چې وسه کړکیږي دغه ځای زرا شروع کوم نو الله فرمای یو سی وسد کی منا حکم کی کوم وتسته الله الله فاک پچاکی فی اولادکم سیس په اولادوک سیس چې مرسی اولادونه مو پاتې شنو الله تاسو څنګه حکم کوي د میراث لذکر د نر د پاره مثلو په مثال د حظ د برخه الانسیین د دوه شوځ بس دغه غټ قانون درته کښې شو کله مړي اولادونه پاتې شول بل څوک نه و مال به څنګه ورويشه بس خو نو نارینه دي ښځې نه پاتې دي نر و ښځه دي یا داسې وکړه یا دا نر په انجونو ورته واړو بره مال پرته قسم کړه کدای څه خبره پوسټ وسې یو سړی دی دې مرسو یو ځی پاتې شو دی ویلون قانون د شریعت تر وشه وګور نور ورسان نه لري اولادونه پاتې دي نور وشي معنی یو ځی دی ویلون مثال درته وایم برا څنګه وشه کیږي قران حکم دار کی براوی د نر برخه د شزی د چاند د لزکری نر لره مثلو په مثال د چا حازیه د برخه الوسینه د دوو شو د چې وی شزی کوم برخه وړي نر یوازې پر یو سر اوغونه برخه وړي نو اوس چې د مال لزر کالداري پاته سوې دي یو یې زوی دی دوی لونی دي 15000 دغه دوی انجونه دي 15000 د تسبه ولې هغه چې هغه 15000 سره تقسیم کینو خود ونیم دوی نیم زره ورسیږي د د برخه تر غو د چاندس وکنس دا یقت قانون ارتکشه شوه که د مثال په تو ته وسدان ته اسانه کې بره دا نر په انجونو واړو بره وا دوی لونی پاتې یې وزي دوی بره وا د زوی پر لونی حساب وکړي چې لور لونی پاتې مال په څلور یې سو تقسیم ک بره نر تجبیه ورک دی ته یې وایو به خور لره ورک یا انجونی په الک کورته واړو بره وا د دوی انجونی په نو پرې وا الک حساب دی یو الک دی دی عمل نیمه کې نیمه د تور کې نیمه دی دوی تور کې دی به خپل برخه سره نیمه کې د اسانی د پاره بس قانون دغه دی یا نر په انجونو واړو چې څو انجونی کې بره په تقسیم ک هغه نر چې تر څو نران و ک دوه زامنه نو چې په انجونو واړو څلور انجونی ځین جوړ وسول یو څو انجونی نور یې بره پر ګورته تقسیم کدی ته د دوه دوه انجن برخه ورلره ورکول سي یا غ انجن په الکان ورته واره چې عرفه تا ته اساني سر دي په خلاصي بس دغه طریقه سوله قانون دغه دي چې د نر برخه د چا د چند سوله د شزي د چند سوله کبل فرض دار کم سوله یو الک پاتو او دغه یو دغه انجلی پاتو مال څو یې سکیر مال بر درې سکیر ولې الک به دوی یې سه واخلې د مثال په تور نظر روپی پاتې بر مال درې سکه درې زره درې زره درې زره اشپار زره دی اخلي درې اخ اخلي سلس دې ته ورسې دي د دوا سلس واخستل سی دې په خبر او کچيري انجونې دوی دې چې شي دې یوي په هغه صورتو کې به سره کم د ذکرې مثل حج الانسیان دې چې دې نیمه اخلي نیمه ام دې چې اخلي دې دوا ام نیمه اخلي دا رقم فرمایي یوصی وصیت کی کوم وتسیت الله علی پاک فی اولادکم فاولادو کی ست ست مرسی فقط اولادونه مفاتسی اولادونه نو سمانا نرو الکان چگی اغه انجونی دا پر لگاړ دی قانون دا غدی چې ذکر د نر د فار مصر په مثال سره حظ د برخدی الانسین د دوو شوز فقط دا غیوا فقره ماتست د آیات و ول دا د میراث قانون دی احتیاط پکښ کی پکار دی تسب فکر پکښ کی کوي اوس تفصیل را شروع په تفصیل کې مو یو خبره فقط ویل پچیر گزشتہ کی مرد یتیم دا مال پاسداری کا ولا چه ضرر بنو ورسے بارا پدا یتیم پا مال کی داغو چه کشنی پاتس انجلی یا الگ خلقو با حق مو کوا آغا جی پای وکر چه حق خولاری مگر معلوم سوی وچی سونا داغ دی دا حق خبر نم ارش روسو چه ارش روسو فقط یا خبر مادی مراستی استوا شول کسره مرسو بل یا نور اس قریب نو چو که پاتس ور اولادو نا پاتس ور بارای مراس خوارد دوی گه پا اولادو که ویش سنگ که بس نر و انجونی چه سر رالی نر تا بدا چه دو زیعف ور که دو چند بور که دو انجلی خیر مال کی انجونی و الکوان و یا الکوان پی انجونی وارا و آسان طریقه یا دغد یا انجونی پی الکوان وارا و نور شیان پا گرد نکی بارا دا پر دا غزای دا حکم دریج سبک نور بیا سباد خیر پی انکون ننسا ان اگه بیا بل سورتی بارا بیانیج یا سورتی دا غزای خبر دارو و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.